To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 stycznia, Dzień Babci, jest szósta. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. A w tym serwisie o pierwszych decyzjach nowego prezydenta USA Donalda Trumpa, o zmianach dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, które szykuje minister sprawiedliwości, i polskich skoczkach narciarskich, którzy dziś będą razem walczyli o podium w Zakopanem. Nowy prezydent USA Donald Trump rozpoczął urzędowanie od podpisania dekretu, który zobowiązuje agencje federalne do ograniczenia obciążeń związanych z reformą ubezpieczeń zdrowotnych wprowadzoną przez poprzedniego prezydenta Baracka Obamę. Już podczas kampanii wyborczej Trump zapowiadał zniesienie reformy ubezpieczeń zwanej Obamacare i stworzenie nowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Donald Trump został wczoraj zaprzysiężony na 45. prezydenta USA. Jego inauguracyjne przemówienie było echem haseł z kampanii wyborczej. Deklarował, że zabierze władzę z Waszyngtonu i obiecał koniec masakrowania Ameryki. Mówił o odbudowie przemysłu, ochronie miejsc pracy i kierowaniu się dewizą Ameryka przede wszystkim. Zapowiedział też, że będzie walczył z islamskim terroryzmem. Będziemy wzmacniać stare sojusze i tworzyć nowe oraz jednoczyć cywilizowany świat w walce z radykalnym islamskim terroryzmem, który całkowicie wyplenimy z powierzchni ziemi. Do Donalda Trumpa płyną gratulacje. Wszystkiego najlepszego, panie prezydencie, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Dodał, że oczekuje umocnienia przyjaźni i strategicznego sojuszu. Na współpracę z ekipą nowego amerykańskiego prezydenta liczy Moskwa. Maciej Jastrzębski. W ocenie politologa Dmitrija Trenina w administracji Białego Domu po raz pierwszy od wielu lat znaleźli się praktycy, a nie eksperci znający świat z perspektywy biurka. To grupa ludzi, których można scharakteryzować jako praktyków. To nie profesorowie, nie eksperci, ale ludzie, którzy przywykli, jak i nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, osiągać zamierzone cele na drodze różnego rodzaju transakcji i niezbyt chętni do kompromisów. Według Dmitrija Trenina współpraca z takimi ludźmi z jednej strony bywa trudna, ponieważ kierują się oni w działaniu wyłącznie własnym interesem, ale z drugiej strony nie będą oni ideologizować swoich decyzji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po spotkaniu z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu resortów minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiada, że sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybierał parlament. Resort szykuje nowelizację ustawy o KRS. Decyzje będą należeć do parlamentu. Nie może być tak, że wszystko kończy się i zaczyna na sędziach w sytuacji, kiedy nie pochodzą oni przez demokratycznego wyboru. Obecnie w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiada 15 sędziów wybieranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i wojskowych. Poza tym jest tam 6 członków wybranych spośród parlamentarzystów oraz delegaci pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministra sprawiedliwości oraz prezydenta. Według posła PO Krzysztofa Brejzy zapowiedziane przez Zbigniewa Ziobrę zmiany, wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm oraz powołanie prezesów sądów przez ministra sprawiedliwości oznaczają tutaj, cytat, totalne upartyjnienie sądów. To jest próba zamachu na sądy, które są niezależne, niezawisłe od polityków PiS-u, i próba wprowadzenia do sądów, nawet sądów rejonowych, Pisiewiczów, swoich, którzy będą kontrolować sądy. Wczoraj posłowie Platformy ponownie skrytykowali publikację wizerunków uczestników demonstracji przed Sejmem 16 grudnia i pytali, kto ponosi polityczną odpowiedzialność za tę decyzję. Jeżeli policja poszukuje demonstrantów, to dlatego, że złamali prawo, mówił wieczorem w TVN24 wicemarszałek Senatu Adam Bielan z PiS-u. Według niego zachowanie policji jest bardzo powściągliwe. Kardynał Stanisław Dziwisz kończy kierowanie archidiecezją krakowską. Stał na jej czele przez 11 lat. Na metropolitę krakowskiego został powołany przez papieża Benedykta XVI po śmierci Jana Pawła II. Anna Łoś. Głównym rysem posługi krakowskiego metropolity było dbanie o spuściznę Jana Pawła II. To właśnie rola kustosza pamięci doprowadziła do wybudowania w Krakowie wielkiego żywego pomnika, czyli Centrum Nie Lękajcie Się i Sanktuarium imienia świętego Jana Pawła II. No nigdy nie miał, bo gdzieś zawsze mieszkał kogoś, czy to w Wadowicach, czy gdzieś, a tutaj po prostu jest ten dom i ludzie przychodzą. W niedzielę średnio 7-8 tysięcy ludzi przychodzi, przede wszystkim dzieci. Polacy nie zapomną tego papieża. Tak mówił kardynał Dziwisz podczas poświęcenia tego dzieła. Na koniec mówi wszystkim wielkie dziękuję. Dziękuję ludziom diecezji. Dziękuję im za wielką życzliwość, bo to jest ogromne wsparcie dla pasterza. Nie wyobrażam sobie życia, żebym nic nie robił. Za tydzień odbędzie się ingres do katedry wawelskiej nowego metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Dziś konkurs drużynowy. Polscy skoczkowie powalczą o podium, tym razem na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Ja wierzę w to, że jeżeli wykonamy po prostu to, co umiemy, to stać nas na bardzo dobry wynik i myślę, że nawet na wygranie. Tak mówił Dawid Kubacki, który razem z Piotrem Żyłą, Maciejem Kotem i Kamilem Stochem wystąpi w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata. Ale prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner uważa, że łatwo nie będzie. Z tym, że wydaje mi się, że to podium to powinno być. Zdaniem prezesa PZN najgroźniejszym rywalem będą Niemcy. Początek zawodów o 16, a polskich skoczków będzie zagrzewało do boju ponad 20 tysięcy kibiców na stadionie pod Wielką Krokwią. To był serwis Trójki. W całym kraju przeważać będzie dziś zachmurzenie duże, na południu miejscami większe przejaśnienia, a w górach nawet rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, a na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Lokalnie opady będą marznące, powodujące gołoleć. Miejscami w północnej połowie kraju mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni w Zakopanem, 0 stopni w Łodzi, Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, plus 1 w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Białymstoku. 2 stopnie w Szczecinie, Olsztynie i Suwałkach, 3 w Koszalinie, 4 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something. Some people call it soul. And you drive top the sky. Oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. I knew we couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. To Trójka już 10 minut po 6. Iwanka Kunawa, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. A tak delikatnie w nowy dzień wprowadził nas Samfa, a teraz z większą zdecydowanie energią Henryk Sytner. Dziś zabierze nas do Szwecji. Medal dla każdego. Zimowe wyprawy po Szwecji znajdują co roku wielu amatorów. Niestraszne im niskie temperatury czy śnieg. Świeże powietrze i piękne krajobrazy rekompensują wysiłek włożony w pokonanie niełatwej czasem trasy. O jednym z ciekawych szlaków koło Isztat już wspominaliśmy. Dziś Agnieszka Blandzi zaprowadzi nas w rejon Malmö. Poprowadzono tam trasy dla każdego i nuda nie grozi. oj, nie grozi. Pierwsze pytanie, no jak dotrzeć do tej południowej Szwecji? I tutaj wątpliwości natychmiast rozwiewam. Południowa Szwecja jest świetnie połączona z Polską, bo aż cztery połączenia różnych firm promowych mamy do Szwecji, plus do tego tanie linie lotnicze. Także wyprawa do samego Malmö jest bardzo szybka, 45 minut lotu na przykład z centrum Polski. I co tu Państwu polecam do zobaczenia? Samo Malmö to na pewno Państwo wiecie, bo to miasto, gdzie naprawdę setki tysięcy, dosłownie powiem, Polaków jeździ, z czego mieszkańcy Malmö się bardzo cieszą i we wszystkich statystykach to podkreślają. Natomiast nie zapraszam Państwa dzisiaj do miasta, tylko na wycieczkę pieszą w miejsce, które popularnie się nazywa Most. Dokładnie tak jak tytuł z filmu, który przy tym słynnym moście kręcono. Jest to nie tylko most, ale połączenie drogowo-mostowe między Danią i Szwecją. Sam most ma 8 km długości i właśnie zaczyna się po szwedzkiej stronie tuż koło Malmö. Dosłownie około 5-8 km przed Malmö. Natomiast do Danii wjedzie połączenie tunelowe i wyspa. W sumie 4 km tunelu, 4 km przejazdu przez wyspę, 8 km mostu. I sam most jest celem rozlicznych pieszych wypraw, a także maratonów, które organizują i Szwedzi, i Duńczycy, biegi przez most. Ale ja bym chciała Państwa zaprosić do właśnie zimowego Malmö. Zimy tam nie ma tak groźnej, nie padają straszne śniegi, nie ma lutych mrozów, klimat jest zdecydowanie morski. W związku z tym rzeczywiście spacery są bardzo spokojne, sympatyczne i tak naprawdę na każdą kondycję fizyczną. Co polecam wokół mostu? Otóż najlepiej według mieszkańców Malmö spacerować tam popołudniami i wieczorem. Nie tylko ze względu na to, że most jest oświetlony, po prostu błyszczy się jak diament, brylant przerzucony nad cieśniną, ale widzimy liczne promy przepływające, lądujące samoloty. Także widowisko, które nam towarzyszy wzdłuż tej pieszej wędrówki z Malmö do mostu, te kilka kilometrów, jest rzeczywiście warte pokonania. Oprócz samego mostu również proponuję trasę przy starym kamieniołomie wapiennym, który jest już nieczynny, proszę się nie obawiać, natomiast jest imponujący. 1400 metrów ma długości. Można z wieży widokowej obejrzeć. Także nie ma się co lękać zimowej temperatury. Ani silnych wiatrów, ponieważ jest to rzeczywiście ruszać do Malmö, bo ciekawych tras tam, jak widać, nie brak. Nie brak, a zwłaszcza, że jest dużo światła w tym miejscu, więc bardzo polecam. Do spacerów po Szwecji namawiali Agnieszka Blandzi i Henryk Sytner, a ja zaproponuję szwedzką ścieżkę dźwiękową The Cardigans. Come on and let me now. Come on and tu Trójka, już 16 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A plan na dziś jest taki, za nieco ponad godzinę Gabriela Darmetko podzieli się z Państwem pewnym dylematem. Internet kontra prasa. Teoretycznie gazety można uznać już za przestarzały wynalazek, który nie nadąża i na dodatek nie ma w nim filmików. Internet górą. Ale czy na pewno? No właśnie, to pytanie będziemy sobie stawiać między innymi w dzisiejszej audycji, a w ostatniej godzinie, tuż po ósmej, rozmowa z wybitną skrzypaczką Patrycją Piekutowską, między innymi o życiu koncertującego solisty. To właściwie wygląda tak, że w ogóle nie ma żadnego życia. Na przykład jak się patrzy na mężczyzn, którzy no zdecydowanie mają mniejszy dylemat pod tytułem, że im szkoda czasu z dzieckiem, no bo zazwyczaj ci, którzy są na topie, no to po prostu mają tak życie poukładane, żeby ta żona jednak głównie była w domu. No to są wtedy znakomite pieniądze. Natomiast tych ludzi nie ma w ogóle w domu. Więcej również o tym, jak młodzi, zdolni muzycy są przygotowani do życia w zawodzie, albo raczej jakim tego przygotowania brak również od strony na przykład autopromocji, za 2 godziny, a na koniec ciąg dalszy zimy na lotnisku. Jest ktoś, kto jeździ małym samochodem i sprawdza, w jaki sposób to wygląda, i on steruje całym tym procesem odśnieżania, bo oczywiście to musi być bardzo sprawne, musi trwać szybko, a wbrew pozorom tych miejsc, które powinny być odśnieżone, jest na lotnisku bardzo dużo. Jak się okazuje, zastosowanie może mieć tu nawet piąte koło u wozu. A jakie zastosowanie? Zagadkę wyjaśni Jan Niebudek w terminalu 3 tuż przed 9. Zajrzymy dziś również na budowę pewnego domu. Na budowę wjechały maszyny. Rozpoczęło się kopanie wielkiej dziury pod fundamenty. Szło opornie. Robert Konieczny przyglądał się temu przez cały dzień i doszedł do wniosku, że to pomyłka. Zebrał rodzinę i ogłosił, że projekt trzeba całkowicie zmienić. I zmienił. Nowy powstał w 3 dni. Budowa ruszyła na nowo. O najlepszym domu świata według brytyjskiego magazynu Wallpaper Agnieszka Stępień chwilę po 7. Poza tym będzie również musicalowo i elektronicznie, ale wszystko w swoim czasie. No a teraz uwaga, bardzo ważne przypomnienie. Dzień babci. Tak, tak, wszystko się zgadza. To dziś Dzień Babci, uśmiechu po same uszy. Co najmniej wszystkim babciom, nie tylko dziś. Yeah.

Bird of Paradise, Snowy White, 29 minut po szóstej. W całym kraju dziś zachmurzenie duże, na południu miejscami większe przejaśnienia, a w górach nawet rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, a na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Lokalnie opady będą marznące, proszę uważać, powodujące gołoleć. Miejscami w północnej połowie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatury maksymalne od minus 2 stopni w Zakopanem, 0 stopni w Łodzi, Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, plus 1 w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Białymstoku, 2 w Szczecinie, Olsztynie i Suwałkach, 3 stopnie w Koszalinie, 4 w Gdańsku. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Slippery slope. I feel me slipping in and out of consciousness. Downhill, Tom York, to połyszmy, pokołyszmy się jeszcze przez chwilę, tym razem z Anną Marią Jopek. Te usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Te usta kłamią mi co noc, gdy mnie całują. Za niemi snuje się jak cień, lecz gdy pomyślę o rozstaniu, twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. Wtedy proszę mów, że wciąż mnie kochasz jednakowo. Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest, powiedz co ci jest, mów całą prawdę, kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci. W złudzie mi płyną dni. Miło bardzo, przepraszam Annę Marię Jopek za to wtrącenie zupełnie niepotrzebne, ale tak miło mi się zrobiło z jej głosem o poranku, że zupełnie nie mogłam się powstrzymać. 21 minut zostało do siódmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Im bardziej zaawansowaną mamy cywilizację, tym, tak sobie myślę, więcej czasu zajmuje nam taka, wydawałoby się, prosta czynność jak wyjście z domu. Najpierw musimy zrobić odpowiednią toaletę, używając przy tym oddzielnych kosmetyków do niemalże każdej części ciała. Potem korzystamy z szeregu urządzeń kuchennych, oczywiście po to, żeby ułatwić sobie życie, a na koniec jeszcze sprawdzamy, czy wszystko zostało wyłączone, co też zabiera nam trochę czasu. Przed wyjściem z domu na pewno trzeba posprawdzać wszystko, czy wszystko pozamykane, woda, gaz i światło, na pewno wszystkie urządzenia elektryczne. Te urządzenia, które w jakiś sposób mają nam ułatwić życie, przyjmują też uwagę. Łukasz Michalik, gadżetomania.pl. Tych urządzeń jest coraz więcej, więc tej uwagi poświęcamy im również proporcjonalnie coraz więcej. I dochodzi do tego, że coś, co miało nam ułatwić życie, sprawić, że będziemy mieli więcej wolnego czasu, tak naprawdę sprawia, że mamy tego czasu tyle samo albo mniej, co jakieś tam wcześniejsze pokolenia. Zrobimy taki test. Przejdziemy się i sprawdzimy, ile nam to czasu zajmie. Zaczniemy od tego miejsca. Ja robię, uwaga, stoperem. Start. I zobaczymy, jak idzie. Najpierw budzik. Wyłączamy budzik. No to idziemy do kuchni. Skoro jesteśmy w kuchni. Janusz Łapacz, dyrektor Saturn Blue City. Wyłączamy ekspres do kawy, który wcześniej oczywiście włączyliśmy. No i dalej mamy toster. Oczywiście jest włączony, czekamy aż się nam grzanki upieką. Mamy tutaj wodę gazowaną, również urządzenie włączamy później. To jest urządzenie do gazowania wody? Tak, jak najbardziej. Gdybyśmy chcieli na przykład czajnik? Przy czajniku tutaj tak naprawdę to powinniśmy go włączyć. Włączy nam się sam. Umyć się to jest gdzieś 15 minut, ząbki 5, śniadanie 20 minut, no w ciągu 45 minut. Tak, cały komplecik. To mam takie przyciski, że pak, odłączam całe listwy z prądem. To mam dopracowane, mam dużo elektroniki w domu, dlatego muszę mieć to wszystko już ustawione i pstrykam, pyk i się włącza. Maszynka do golenia, to dla panów. Jak najbardziej, golarka, raz na jakiś czas trzeba ją załadować, jeżeli oczywiście jest akumulatorowa, jeżeli nie, no to musimy ją podłączyć do prądu i później wyłączyć. O, szczoteczki do zębów. No, szczoteczki do zębów rano koniecznie trzeba użyć, ona jest wprawdzie na baterię. No, ale tak jak golarkę, raz na jakiś czas musimy ją załadować. Suszarka do włosów, no wiadomo, że nieuczesani do pracy nie pójdziemy. Absolutnie, z mokrą głową też nie polecam, chociaż niektórzy na to czasu nie mają i wybiegają. Włączenie kolejne kilka sekund. Lustro. Włączamy podświetlenie, tak, w tym lusterku, to kolejne dwie czynności, włączenie i wyłączenie. Tutaj jesteśmy przy prostownicy, to mogę się powołać na twoje obserwacje. Małżonka rano zawsze włącza, wyłącza i te kilkadziesiąt sekund to zajmuje. No właśnie, ale jedni wolą proste, inni zakręcone, więc czasami używa się lokówki. Kiedyś makijaż to była pomadka plus puder. A teraz ile tego jest? To jest najpierw bardzo dobrze nawilżający krem do twarzy, potem podkład, puder, baza pod cienie, cienie, kredka do brwi, tusz do rzęs, kredka do oczu, róż do policzków, pudro brązujący. Dużo, dużo tego jest teraz. Są takie trendy, jeszcze rozświetlać. No właśnie, te wszystkie urządzenia, którymi mamy sobie usprawniać życie, plus jeszcze właśnie te kosmetyki, czy nam nie zabierają trochę więcej czasu? Zabierają. Wszystko jest kwestią naszych potrzeb. Łada Drozda, coach. Musi się wydarzyć coś takiego w naszym życiu, co nas bardzo skonfrontuje z tymi potrzebami. Czy to będzie dziecko, które powie, że pani w szkole ciągle zwraca uwagę na to, że przychodzę spóźniony, a to mamo dlatego, że my zawsze wychodzimy spóźnieni z domu. Powodów może być bardzo wiele. Wszystko zależy od pewnych wartości, które leżą u podłoża naszych decyzji związanych z tym, że temu, a nie czemu innemu akurat czas poświęcamy. Połączenie różnych urządzeń, które są w stanie uczyć się naszych zachowań i reagować na to, co robimy. W rezultacie nie musimy na przykład pamiętać o wyłączaniu światła, nie musimy pamiętać na przykład o zamykaniu drzwi wejściowych albo o zamykaniu okien, gdy zacznie padać deszcz, dlatego że odpowiednie urządzenia są w stanie wykryć naszą obecność, na przykład w mieszkaniu, w zależności od tego podjąć odpowiednie działania. Żelazko mamy, ciuchy wypresowane. Mamy autonomiczny odkurzacz, on zaoszczędzi nam czasu, bo odkurza sam, jak nas nie będzie, no ale oczywiście jeżeli nie trafi do bazy, to trzeba go tam doprowadzić i włączyć i wyłączyć. Radio. Zajęło nam to 5 minut, ale urządzeń dużo. Urządzeń dużo, aczkolwiek coraz więcej pojawia się urządzeń w domu inteligentnym, które możemy włączyć i wyłączyć, będąc również poza domem. Oświetlenie chociażby, naprawdę tych urządzeń jest coraz więcej, pomagają nam oszczędzać czas. Rzeczywiście sądzą Państwo, że taki cyfrowy dom mógłby zaoszczędzić nam czas? A jeśli wyładuje się telefon albo wyłączony zostanie prąd, 22,7 trójek pozostajemy do dyspozycji. O to, ile czasu zajmuje nam poranne wyjście z domu, pytała Anna Rokicińska. Jennings is a wee boy, organic vegetables, and I must admit that